Ta historia ma swój początek i koniec. My we trzech i mój Audi, biały goniec. Co się wydarzy, sprawy nie zdawałem sobie. Chłopaki obok mnie, po ulicy tknę i mknę. Ta historia ma swój początek i koniec. My we trzech i mój Audi, biały goniec. Co się wydarzy, sprawy nie zdawałem sobie. Chłopaki obok mnie, po ulicy tknę i mknę. Jak w ekspresie reporterów to życie napisało. Jak się stało, to działo, słowo ciałem się stało. Życia dokument, historia z ulicy w tle szumę. Trzech młodzieńców, wolne popołudnie. Jadą na imprezę, dostali cyk na komórkę. Ruszyli w trasę, co przyniosła wodę z matką potu. Jeden z nich kupił dopiero nowy samochód. Z turbo dojebaniem na 5 osób. Kilka godzin do przodu, a nie kilka wstecz. Dyskoteki śniący, parkiet, flash goni flash. Orgia świateł w powietrzu, wisi gandzia i seks. Ze stradowych głośników leciał DMX. Czerwone jabłuszko, przekrojone na krzyż. Czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? Kogo chcesz zobaczyć, to dzisiaj nim będę. Nie ma dziś starych w domu, wiem, łóżko jest miękkie. Wszystko bez zarzutu, płynie pozytywnie. Oni trzej i te dziewczyny stali już przed wyjściem. Ale alkohol płynie we krwi, zbyt szybkie emocje. Chciał cofać w usta automat, poczuł się hołowcem. Za głęboko loko, na co czekać, po co? Trzeba spierdalać, bo rozbite lewe alfy oko. Katastrofa, krzyczą, po coś chciał, kurwa, cofać. Opierdala kierowca, od cofania gościa. Po śliskich ulicach trwa podróż, niebezpieczna paranoja. Ktoś jakiś czas za nimi jedzie, czy będzie nim dojra. Niebezpiecznie zbliżają się światła merca. Takie historie wprowadzają palpitacje serca. Na światłach samochodu cichcem dobiegł człowiek. Od razu od kierowcy wyjebał szybę, kiedy dobiegł. Ci, co byli w środku, zamknęli drzwi, nagle na skopel. Miały być dziewczyny, muzyka i łóżka wodne. A jest taniec na blachach podgrzewany żywym ogniem. Lecą od piachu, w górę lusterka, kasowana karoceria. Wszystko rozegrało się, główna miasta arteria. Tak, tak, ta historia ma swój początek i koniec. Zimowy wieczór, na wstrzech i biały goniec. Co się wydarzy, sprawy nie zdawałem sobie. Kilku obok mnie, po ulicach mknie i mknie. Piję wódkę i chyba palę konopie. Wzrok w ulicy topie i topie. Daj na Kraków, uderzymy sobie. Jasne, zbieram myśli własne i już łączę się z tym miastem, moim pojazdem. Kontrast odczuwam od razu. Moja ekipa z mocą przekazu. W środku niepotrzebny zamęt. To już przesądzone, amen. Tak, żaden ochroniarz nie był naszym fanem. Na zakrętach terroryści w lusterkach, jak ucieczka z Alcatraz. On nie znał tego miasta, bo nie tutaj dorastał. To gra jak w filmie, kto będzie chciał, morał wyjmie. Kolejny dzień spędzony kolizyjnie. Chcesz historii? To usiądź przy mnie. Tak, tak, usiądź przy mnie. DJ 600, ta historia ma swój początek i koniec. My we trzech i mój Audi, biały goniec. Co się wydarzy, sprawy nie zdawałem sobie. Chłopaki obok mnie, po ulicy mknę i mknę. Ta historia ma swój początek i koniec. My we trzech i mój Audi, biały goniec. Co się wydarzy, sprawy nie zdawałem sobie. Chłopaki obok mnie, po ulicy mknę i mknę. Yeah.